w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, niedziela, 25 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Umowa brexitowa zatwierdzona przez 27 krajów. Za chwilę relacja naszej korespondentki. Pomóż dzieciom przetrwać zimę. W sztabie akcji jest nasz dziennikarz. Ukraiński kuter staranowany przez Rosjan na Morzu Azowskim. To nie jest dobry dzień, bo będziemy obserwować opuszczenie Unii Europejskiej przez kraj, który był w niej wiele lat, ale wierzymy, że porozumienie jest dobre dla obu stron, mówił po spotkaniu z szefami państw i rządów przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Przywódcy 27 na szczycie w Brukseli zatwierdzili umowę brexitową dotyczącą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Do umowy dołączona jest deklaracja polityczna dotycząca przyszłych unijno-brytyjskich relacji handlowych. Co to oznacza dla Polski? Między innymi o tym Beata Płomecka. Umowa brexitowa liczy 585 stron i określa szczegółowo warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Z punktu widzenia interesów Polski kluczowe są dwa zapisy o zagwarantowaniu praw Europejczyków, w tym naszych rodaków na Wyspach Brytyjskich, oraz zobowiązanie władz w Londynie, że mimo brexitu będą wpłacać składki do obecnego unijnego budżetu, którego Polska jest największym beneficjentem. Natomiast najtrudniejsze negocjacje dotyczyły zapisów, które mają zagwarantować, że po brexicie nie zostaną wprowadzone uciążliwe kontrole na granicy irlandzkiej. Teraz umowa brexitowa musi być ratyfikowana w krajach członkowskich i przez Parlament Europejski. O ile ratyfikacja w państwach 27 i Europarlamencie nie powinna być problemem, o tyle ratyfikacja w Parlamencie Brytyjskim stoi pod dużym znakiem zapytania. Wielu brytyjskich posłów krytykuje bowiem porozumienie, uważając, że godzi ono w interesy Wielkiej Brytanii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 50 osób musiało opuścić hotel w centrum Poznania po tym, jak w szybie wentylacyjnym wybuchł pożar. Strażacy szybko go ugasili. Po przewietrzeniu pomieszczeń goście mogli wrócić do budynku. Każdej godziny hol w głównej siedzibie Polskiego Radia w Warszawie jest coraz bardziej zapełniany. Wszystko za sprawą kolejnych paczek i podarunków słuchaczy i akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Podarunki będą dostarczane dla potrzebujących z całego kraju, młodszym, ale i samotnym, i starszym. Jak można ich wesprzeć? To pytanie do Michała Fedusio, który jest w sztabie. Wesprzeć można odzieżą, żywnością, zabawkami czy akcesoriami dla dzieci. To też przynoszą osoby, które postanowiły odwiedzić główną siedzibę publicznego nadawcy. Wszystko z wewnętrznej potrzeby serca, tłumaczyli hojni darczyńcy. W środku mam takie przybory szkolne, cukierki, długopisy, ołówki. Dowiedziałem się przy goleniu, że jest akcja taka i taka. Zapamiętałem, że Polskie Radio, przyjechałem. Zawsze co roku to przychodzę, są biedniejsi ode mnie i chcę im pomóc po prostu. Tutaj jest olej, cukier, mąka. Mieszkam tu blisko, to żadna sprawa. Czasami się zaniedbuję dzieci, jeśli chodzi o prezenty. Mam nadzieję, że dużo ludzi przyjdzie tu. Każdy chętny może pomóc i odwiedzić siedzibę radia do godziny 15. Podobna zbiórka trwa także na przykład w Polskim Radiu Lublin. A akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę odbywa się w tym roku po raz czwarty. Michał Fedusio, dziękuję. Polscy misjonarze i lekarze z Papui Nowej Gwinei walczą z padaczką. Teraz potrzebują wsparcia w zakupie sprzętu, który umożliwi diagnozę choroby i walkę ze stygmatyzacją cierpiących na nią osób. Jak mówi Michał Leksiński, który współorganizuje akcję, polscy misjonarze i lekarze są obecni w Papui Nowej Gwinei od dawna. Teraz ich potrzeby są sprecyzowane. Działa tam taka ikoniczna postać księdza Jana Jaworskiego. Razem z nim oraz razem z panią dr Justyną Pigońską realizujemy taki projekt, który nazwaliśmy Bez Stygmatów i polega on na zdobyciu wsparcia na zakup specjalistycznego sprzętu do badań EEG. Michał Leksiński dodaje, że wśród papuasów padaczka często wyklucza ze społeczeństwa. Padaczka, epilepsja jest tam jedną z takich chorób, które w tym społeczeństwie bardzo często występują, a jednocześnie bardzo stygmatyzuje. Umożliwienie zdobycia takiego aparatu, gdzie w Papui Nowej Gwinei w ogóle nie funkcjonują takie badania i jest to bardzo słabo rozwinięte, przyczyniłoby się bardzo mocno do wsparcia tej społeczności, pomocy tym ludziom. Projekt Bez Stygmatów można wesprzeć. Szczegóły akcji znajdują się na stronie internetowej www.7happysummits.pl. Przemysław Lis, Polskie Radio. Ukraiński kuter staranowany przez Rosjan na Morzu Azowskim. Ukraińska jednostka holownik redowy ma uszkodzony silnik, poszycie i balustradę. Rosja od kilku miesięcy zatrzymuje statki płynące do ukraińskich portów na morzu, tłumacząc, że ma do tego prawo na mocy porozumienia o wspólnym korzystaniu przez Ukrainę i Rosję z wód tego akwenu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Facebooku. Te wszystkie adresy są do Państwa dyspozycji. Przedwczoraj został udostępniony pierwszy zwiastun nowej wersji Króla Lwa i internet oczywiście zalał się łzami wzruszenia. Nie bez powodu, bo wygląda to znakomicie. Do końca roku pewnie będziemy też bombardowani kolejnymi produkcjami z dzwoneczkami jako dominującym elementem ścieżki dźwiękowej. Ale my dzisiaj parę minut poświęcimy także w ABC Popkultury nowemu filmowi Steve'a McQueena Wdowy, a nasza ścieżka dźwiękowa na dzisiaj, no cóż, zbliżamy się do tego momentu w roku, kiedy robimy podsumowania, ale my przeskakujemy dzisiaj ten etap i bez wahania przechodzimy do zapowiedzi. Ot taka dźwiękowa rozpusta na początek, w ten listopadowy dzień w ABC Popkultury. Zapowiadamy dziś różne produkcje, bliższe i nieco dalsze. To oczywiście zapowiedź premiery przyszłorocznej kinowej Król Lew, nowa produkcja, nowa wersja. A 30 listopada na małym ekranie pierwsza polska produkcja Netflixa 1983, taki jest tytuł. Przed tygodniem miałam okazję spotkać się z twórcami, między innymi ze scenarzystą serialu. Joshua Long to Amerykanin od kilku lat mieszkający w Warszawie. A serial, który napisał, pokazuje alternatywną wersję historii. Jest rok 2003, ale Polska wciąż za żelazną kurtyną, bo pewne dramatyczne wydarzenia z roku 1983 zmieniły bieg historii, który znamy. Zapytałam Josha na początek, 1984 to ze względu na Orwella rok znaczący. Dlaczego zdecydowałeś się na 1983? We made a joke about it in the second episode about Orwell in 1984. W drugim odcinku umieściliśmy żart dotyczący Orwella i 1984. To był czysty zbieg okoliczności. Pisząc, nie myślałem o Orwellu, chociaż oczywiście te podobieństwa są i zdajemy sobie z nich sprawę. Dlatego puszczamy oko do widza. Ale ten konkretny rok, 1983, był mi potrzebny do uruchomienia fabuły. Główny bohater musi mieć wtedy 5-6 lat, żebyśmy mogli go zobaczyć 20 lat później jako studenta prawa. W pewnym sensie pracowałem wstecz, od od 2003. Chciałem, żeby to był świat, gdzie jeszcze nie ma smartfonów, mediów społecznościowych, Google'a. Państwo policyjne ma się lepiej bez tych wynalazków. Ale 1983 był też bardzo wygodnym punktem wyjścia. Wciąż trwał stan wojenny, sytuacja była bardzo napięta, więc to było dość naturalne, że właśnie na tych punktach w czasie rozpiąłem ramy chronologiczne fabuły. I pokazać obchody 20-lecia tego dramatycznego wydarzenia, to było bardzo ważne, bo one mają duże znaczenie dla rozwoju akcji i jednego z głównych bohaterów. Ale to żartobliwe nawiązanie do Orwella nam się udało. A ja doceniam także nielegalne wydanie Harry'ego Pottera. To było bardzo zabawne. Tak, drugi główny bohater, skompromitowany milicjant z Wydziału Zabójstw, który za karę trafił do Biura Informacji, to jest bardzo orwellowskie, a jednym z jego zadań jest znajdowanie nielegalnych wydawnictw. W niektórych krajach Harry Potter był uważany za lekturę niebezpieczną, więc postanowiliśmy z tego zażartować. Sometimes considered dangerous because it dealt with like witchcraft, and so we again kind of wanted to make fun of the fact that this very very strong Polish state, you know, is afraid of allowing Harry Potter in, even though they allow in lots of other things. So. Historia w 1983 w serialu rozgrywa się na dwóch planach czasowych. Akcja toczy się w Warszawie, a założenia fabularne można porównać do Człowieka z Wysokiego Zamku Philipa K. Dicka, także przecież przeniesionego na mały ekran, czy też do Spisku przeciwko Ameryce Philipa Rotha. Ale tę nadwiślańską historię alternatywną opowiada Amerykanin. I to była właśnie największa frajda. Mam wrażenie, że jako Amerykanin wniosłem do tej historii elementy, o których Polacy niekoniecznie by pomyśleli. Nie mówię tu o aspekcie kreacji, mówię o konkretnych punktach widzenia. Jednym z ważnych czynników dla mnie było to, co stało się w Stanach po 11 września. Zadawaliśmy sobie wtedy wiele pytań, które, bo to wydarzenie nas zaskoczyło. Jak mamy potem funkcjonować w świecie? Z jakich wolności jesteśmy w stanie zrezygnować? I zobacz, co się wydarzyło. Od Patriot Act po inwazję w Iraku i Afganistanie po stan dzisiejszy. Thing we're in. So America took some steps. So what I tried to do is, you know, since martial law again. Więc patrząc na Polskę w okresie stanu wojennego, kiedy napięcia rosły, opozycja demokratyczna rosła w siłę, na razie jeszcze podskórnie, bez sukcesu, ale jednak, no i tutaj wydarza się coś, co kompletnie wywraca oczekiwania wobec władzy. I władze i społeczeństwo zadają sobie pytanie, co jest bardziej istotne, bezpieczeństwo czy cokolwiek innego. Więc zmienia się kierownictwo partii i podejmuje podobne kroki jak w Ameryce. I to zadziałało, kraj się umacniał, ludziom się lepiej wiodło, więc przestali myśleć o wolności. Poczuli się bezpiecznie, więc rząd mógł się utrzymać, a nawet umacniać państwo policyjne. To jest trzon akcji serialu 1983. Dla mnie, jako Amerykanina, który pamięta 11 września, było dość oczywiste. Wystarczyło sobie zadać pytanie, co by było gdyby nastąpiło takie wydarzenie, co by było, gdyby rząd podjął takie, a nie inne działania i gdyby społeczeństwo na to poszło. Ale to wszystko wydarzyło się w mojej głowie później. Na początku były dwie postaci, od tego się zaczęło. Wśród nich budowałem ten świat, który postawi przed nimi jakieś przeszkody, niebezpieczeństwa, intrygi. Pracowałem wstecz, od bohaterów do świata. Porozmawiajmy więc o tym absolutnym początku, bo podobno zaczęło się od jednej sceny napisanej na prośbę Macieja Musiała, który ostatecznie gra w serialu jedną z głównych ról. Rzeczywiście, ja i Maciek poznaliśmy się przez wspólnych przyjaciół parę lat temu. Wiedziałem, że jest aktorem. Zaprzyjaźniliśmy się i wiedząc, że pisze, wtedy jeszcze nie zawodowo, ale z pasji, poprosił mnie, żebym napisał dla niego scenę po angielsku, którą mógłby wysyłać na zagraniczne castingi. Nawiązał wtedy współpracę z agentem w Los Angeles i nie miał nic po angielsku do pokazania. Więc pomyślałem, niech będzie pełnym ideałów studentem prawa i dodajmy mu cynicznego policjanta i niech razem rozwiążą jakąś zagadkę. I to było to, 500-stronicowa scena. Ale to było intrygujące i długo o tym dyskutowaliśmy i pisałem dalej, co mogłoby się wydarzyć, gdzie ich to zaprowadzi. Wokół tego budowałem świat. Napisałem pierwszy odcinek i tak zwaną Biblię serialu, czyli opis świata i wszystkich bohaterów. To dostało się w ręce agentów w Los Angeles, a potem w końcu w ręce Netflixa. To było dosyć nieoczekiwane, ale naprawdę zaczęło się od tej jednej sceny, więc rdzeniem całej serii jest relacja między dwoma mężczyznami. Nie mają wiele wspólnych scen, ale to, co robią razem, napędza akcję. Widz może sobie z tego nie zdawać sprawy na początku, ale to wszystko splata się pod koniec sezonu. Joshua Long, autor scenariusza serialu 1983, którego premiera, przypomnę, już w najbliższy piątek. Za chwilę wrócimy do tego spotkania. Niestety nie mam jeszcze żadnych muzycznych fragmentów z serialu, a muzykę napisał, to warto zaznaczyć, Antoni Komasa-Łazarkiewicz. Więc idąc tropem, który zapowiadałam na początku, tropem zapowiedzi, sięgam po muzykę z zupełnie innego serialu, który z trzecim sezonem wraca w styczniu. Of the lost, forgotten child, the darkest need, the slowest speed, the dead unreconciled. These photographs mean nothing to the poison that they take. Before a moment's glory, the light begins to goes where the current flows, the lightning must destroy. The fence conspire to set a fire, the methods we employ. These dead men walk on water, cold blood runs in their veins. The angry river rises as we step into the rain. To oczywiście z serialu Detektyw, utwór, w którym maczał palce m.in. Father John Misty, a trzeci sezon serialu Detektyw, tym razem w roli głównej laureat Oscara Mahershala Ali, w połowie stycznia pojawi się na małym ekranie. A u nas dziś w ABC Popkultury Joshua Long, scenarzysta serialu 1983, opowiada o tej historii, historii alternatywnej, historii, która odpowiada na pytanie, co by było, gdyby. Gdyby nie upadł komunizm. Jakim wyzwaniem było napisanie tego typu scenariusza? Scenariusza, który jednocześnie musi być uniwersalny, bo przecież trafi na małe ekrany tego samego dnia w 190 krajach i bardzo polski. Jakim wyzwaniem było stworzenie tej alternatywnej wizji polskiej rzeczywistości dla Amerykanina? Oczywiście nie zrobiłem tego sam. Nad serialem pracowała znakomita ekipa, także scenografów czy kostiumografów. Scenografka Anna Anosowicz była na czele. Wszystko było budowane, projektowane od zera, bo chcieliśmy pokazać publiczności kraj, który nie istnieje. Zdjęcia realizowaliśmy w całym kraju, choć akcja toczy się przede wszystkim w Warszawie, ale wykorzystaliśmy budynki z całej Polski, te, które reprezentowały, czy to poprzez styl architektoniczny, czy jakąś nieokreśloną bliżej jakość, to, jak wyobrażaliśmy sobie to nieistniejące państwo. Ale to nie jest dystopia. Jest to oczywiście wizja dość mroczna, także dzięki temu, jak ją kręciliśmy, ale to jest kraj, który odniósł sukces gospodarczy. Nie jest tylko wolny. Dobrobyt bez wolności. Trudno to nazwać dystopią. Wielu bohaterów zadaje sobie pytanie: jeśli obalimy ten ustrój, czym go zastąpimy? Co mamy do wyboru? Muszę zaznaczyć, że to jest świat, w którym Ronald Reagan nigdy nie został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jimmy Carter wygrał drugą kadencję. Więc reaganowskie wolność równa się dobrobyt nie istniało. To zupełnie inny świat. Nie było presji na Układ Warszawski i na Związek Radziecki. Rozwój w Polsce postępował dzięki inwestycjom w obronę i transport, i przemysł oczywiście, łącznie z wielką umową z Wietnamem, która jest fikcją, ale prawdopodobną w tych okolicznościach. Chodziło o pomoc w odbudowie Wietnamu dzięki polskim fabrykom i przemysłowi. Więc Polska rosła w siłę przez te lata, uwalniając się nieco spod wpływu Moskwy. Nie była niepodległa, ale była silna. Była graczem na arenie międzynarodowej, choć wciąż zza żelaznej kurtyny. Więc to nie dystopia. Myślę, że parę osób nawet chciałoby żyć w tym świecie. Wiesz, to jest wciąż aktualne pytanie, jaka jest rola państwa wobec obywatela, co powinien od niego dostać i co ma oddać w zamian. Podstawowy dylemat dotyczy poświęcenia poczucia bezpieczeństwa dla wolności. To bardzo aktualne, choć w pewnym sensie przypadkowe, bo mniej było aktualne, kiedy pisałem scenariusz, niż teraz. Jeden z bohaterów w pierwszym odcinku, pierwszy sekretarz, lider partii, mówi: prawda jest narzędziem. Równie dobrze Trump mógł to powiedzieć wczoraj w gabinecie owalnym. To nie byłoby nic dziwnego, ale kiedy pisałem, nie spodziewałem się, że tak się może wydarzyć. A widzowie dołożą do tego jeszcze swoje odniesienia, nowe znaczenia, których ja nie przewidziałem. I bardzo dobrze, jeśli oglądając zaangażują się na tyle, żeby to zakwestionować, zadawać pytania, to świetnie, nie ma w tym nic złego. Dopytałam jeszcze o tę amerykańską perspektywę w pisaniu alternatywnej wersji polskiej historii. Moje dzieciństwo to lata 80. Pamiętam oglądanie wieczornych wiadomości razem z tatą, kiedy upadł mur berliński. Wcześniej wiele słyszałem o Solidarności. Chodziliśmy na wiece poparcia. Mój tata był przewodniczącym Związku Nauczycieli. Zresztą cała moja rodzina interesowała się światem i chcieli, żebym ja był świadomy procesów zachodzących na świecie. Wiedziałem, co się dzieje już jako dziecko, więc wróciłem do tego, dokładając moje tutejsze doświadczenie, doświadczenia moich polskich przyjaciół. Znalezienie osobistych odniesień i uwiarygodnienie tej historii nie było takie trudne. Chcieliśmy, żeby historia, która toczy się w 1983, była tak wiarygodna, jak to tylko możliwe, bo wszystko inne jest fantazją. 2003 jest wymyślony, 1983 musiał być prawdziwy. Sporo jest tu prawdziwych historii, które usłyszałem od moich przyjaciół, od ich rodziców. Ale tutaj też nie byłem sam. Miałem świetnych konsultantów, dziennikarzy i historyków. A te 80. są tu przecież wciąż bardzo żywe. Tych scen nie musieliśmy budować, nie było specjalnych scenografii. Pozbyliśmy się po prostu kilku mebli, kilku samochodów, kilku reklam. Bez odrobiny wysiłku, bo lata 80. wciąż w Polsce łatwo można odnaleźć. Trudno się nie zgodzić z Joshuą Longiem, scenarzystą, jednym z producentów serialu 1983. To jest, przypomnę, kolejna polska duża produkcja tej jesieni, produkcja serialowa, a premiera 30 listopada. W rolach głównych wspomniany już Maciej Musiał, Robert Więckiewicz, Michalina Olszańska, ale pojawiają się tutaj także Ewa Błaszczyk, Agnieszka Żulewska i Andrzej Chyra, między innymi oczywiście. I na dziś kończymy ten wątek alternatywnych wizji rzeczywistości, wątek omówiony ze scenarzystą, ale wrócimy do serialu 1983 za tydzień, już po premierze, bo o pracy nad nim opowiedzą reżyserki Agnieszka Smoczyńska i Agnieszka Holland. was somewhere 2000 and daydream. I was hiding, I couldn't face things. I used to live my life in I fell out of sync, audio phasing. Felt like I couldn't find my place in. Sky shivers, they turn to rain. I turn again, I wish we could heal. I'll take you home, I'll make you whole. You make me wish that this wasn't real. Because you're my treasure. Because you're my treasure. I used to live my life in the wind. And I would fly wherever it would swim. I couldn't stand by you or anything. Sky shivers, they turn to rain. I turn again, I wish we could heal. I'll take you home, I'll make you whole. You make me wish that this wasn't real. Because you're my treasure. Because you're. Habits and good times. Let's take a risk on our lives. Don't smile, you just might cry. Go round the roundabout like five times. With two scratches, hard drive. Local appetites decline. Watch the heaven decline. Watch the heaven as the sun dies. Is a challenge that I don't wanna lose, but I need it, gotta have it. So stuck. To Sci-Fi Treasure ze ścieżki dźwiękowej filmu, który na polskich ekranach pojawi się na początku stycznia. Nosi tytuł Beautiful Boy, a w rolach głównych w tym filmie występują Steve Carell i Timothée Chalamet. Myślę, że to w sam raz na ten sezon przedoskarowy film z dwiema co najmniej mocnymi rolami. A teraz o innym filmie, który już na ekranach. To jest adaptacja książki, która wprowadza tyle elektryzujących momentów i zwrotów akcji, że każdy miłośnik kryminałów poczuje się bardziej niż usatysfakcjonowany. To cytat z recenzji Library Journal o książce Lindy LaPlante. Kiedy ta brytyjska pisarka wydawała swoją powieść zatytułowaną Wdowy, nie mogła pewnie przypuszczać, że ponad 30 lat po jej publikacji książka doczeka się adaptacji filmowej, która wywoła wiele dyskusji i to nie tylko z tego powodu, że została zrealizowana znakomicie. Jan Niebudek. Zanim po Wdowy sięgnął jeden z najwybitniejszych współczesnych reżyserów, Steve McQueen, powstały dwa seriale inspirowane książką. A jednak wydaje się, że historia kobiet, których partnerzy biorą udział w pewnym napadzie, następnie giną, zostawiając je ze wszystkimi wynikającymi z tego problemami, musiała odczekać swoje do 2018 roku, by naprawdę wybrzmieć. What has happened in the world that normal now passes as excellence? Zresztą McQueen napisał adaptację razem z Gillian Flynn, na koncie ma Zaginioną dziewczynę i oczywiście Ostre przedmioty. Te dwa nazwiska oznaczają, że możemy się spodziewać świetnie napisanych, zniuansowanych postaci kobiet, ale i sporego ciężaru gatunkowego całości. Choć to kino gatunkowe właśnie. I wanna wake up in a city. Jakże inne niż wcześniejsze arcydzieła reżysera Głodu, Wstydu i Zniewolonego. Carey Mulligan łamiącym się głosem śpiewająca New York, New York Sinatry ze Wstydu. I drugi obrazek, Viola Davis w objęciach Liama Neesona przy dźwiękach tej piosenki. Love me, love me, love me, say you do. To oczywiście Wild is the Wind Niny Simone. Wykorzystanie słynnych utworów to tylko jedna klamra spinająca filmy McQueena. Krytycy za oceanem zauważają przede wszystkim inny moment. Pierwsze ujęcie, jakie widzimy na ekranie. Zbliżenia na dwie twarze, dwie sylwetki. Jedna należy do Viola Davis, druga do Liama Neesona, a raczej do granych przez nich postaci, Weroniki i Harego. Davis jest czarnoskóra, Neeson to wzorzec sewr głównego bohatera filmów akcji, biały mężczyzna, oboje w wieku średnim dojrzałym. McQueen zdaniem krytyków celowo zestawia tu te dwójkę aktorów, przełamując wizualno-kulturowe przyzwyczajenia widzów. Pod tym względem zresztą świetnie dobrał się z Violą Davis. Aktorka o niezrównanej charyzmie już w telewizyjnym, lekkim tonie serialu Sposób na morderstwo wcielała się w rolę Annalise Keating, adwokatki, wykładowczyni uniwersyteckiej, a więc osoby z pozycją. W jednym z odcinków zmywa makijaż i zdejmuje perukę, ukazując swoją prawdziwą twarz. W pierwszej scenie Wdów zresztą także widzimy naturalne włosy aktorki. Sam reżyser w rozmowie z New York Timesem mówi, że pierwsze ujęcie jest niezwykle ważne dla całego odbioru filmu, nie odżegnuje się od tego, że chciał nim zachwiać widzem. Kwestia rasowa jest tu sednem, a jednocześnie nie ma żadnego znaczenia, mówi McQueen. I rzeczywiście, choć widzimy i zauważamy, to jednak należy zapytać, dlaczego w ogóle stawiamy sobie takie pytania? Ale tych będzie więcej. Przeniesienie akcji z Wielkiej Brytanii początku lat 80. do współczesnego Chicago ma swoje daleko idące konsekwencje. Why? Because no one thinks we have the balls to pull this off. Film poza świetnym kinem gatunkowym wydaje się być także manifestem McQueena na rzecz Ameryki mniejszości, a właściwie Ameryki kobiet pochodzących z tych mniejszości. Czarnoskóra Weronika, Viola Davis, mieszka i jeździ samochodem takim jak wyższa klasa średnia. Koleżanki wdowy nie będą mogły w to uwierzyć. To m.in. latynoska, grana przez Michelle Rodriguez, czy Polka, grana przez Elizabeth Debicki, choć polski ojciec tej aktorki nosił nazwisko Dębicki. Ta bohaterka zresztą swojego męża pochowa podczas odprawianej po polsku w polskim kościele w Chicago mszy. Ale temat napięcia mniejszości versus biała rzeczywistość to też inspiracja do ciekawych żartów. Będzie zatem jeden żart z wątkiem polskim, będzie też szpila wbita w zwolenników powszechnego dostępu do broni. McQueen żartuje, ale i nie odpuszcza, pokazując rzeczywistość Chicago gangów i brutalności policji. Czy czarny nastolatek może jeździć drogim samochodem? I kto zwycięży w lokalnych wyborach? Kandydat czarnoskóry, czy ten reprezentujący białych, w cudzysłowie prawdziwych Amerykanów? Gra go Colin Farrell. To polityk z dobrego, arystokratycznego wręcz domu, a prawdziwie amerykańskie korzenie oznaczają pochodzenie irlandzkie, ma jednak problem w relacjach z ojcem, granym przez samego Roberta Vivala. I to w jego postaci McQueen i Flynn zapisali całą niezgodę części amerykańskiego społeczeństwa na zmianę. Nie można oddać im Chicago, to my jesteśmy Ameryką, zdaje się mówić bohater Vivala. Prawdziwa puenta tego filmu rozegra się zatem bez wątpienia już nie na ekranie. O wdowach opowiadał Jan Niebudek, a film Steve'a McQueena od tygodnia już na ekranach polskich kin. Za moment porozmawiamy o serialu, który też od tygodnia na ekranach, serialu wprowadzanego prawie tradycyjną metodą, bo nie dostajemy od razu całej serii, ale po dwa odcinki tygodniowo, dzień po dniu. Ale zanim o serialu, zostańmy jeszcze przez moment przy muzycznych wyborach Steve'a McQueena. Love me, love me, love. say you do. Let me fly away with you, for my love is like the wind, and wild as a wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, for wild as a wind. Nina Simone oczywiście, przez chwilę chociaż w ABC Popkultury, a za chwilę kolejny serial przed nami. To powiem tak hasłowo, genialna przyjaciółka Elena Ferrante, tajemnica. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Gościem ABC Popkultury jest Małgorzata Steciak. Dzień dobry. Dzień dobry. Filmoznawczyni i krytyczka filmowa, ale także wielbicielka seriali, o czym nieraz się przekonywaliśmy w ABC Popkultury. A dzisiaj porozmawiamy o serialu, który budzi spore emocje i budził od jakiegoś czasu, odkąd się dowiedzieliśmy, że powstaje. A to przede wszystkim dlatego, że spore emocje budzi autorka pierwowzoru literackiego, który jest podstawą adaptacji serialowej. Dokładnie. Jeżeli chodzi o Elenę Ferrante, to reżyser serialu Mario Costanzo powiedział wprost, że jej tożsamość jest jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic w historii Włoch, bo faktycznie kim jest Elena Ferrante, nikt nie wie, przynajmniej oficjalnie. Mimo tych wszystkich książek, przepraszam, że ci wchodzę słowo, bo przecież nie tylko teatralogia i też były podejścia do ekranizacji wcześniej, nikt nie wie, kim ona jest. Nikt nie wie, były prowadzone różne śledztwa, są różne teorie na ten temat, ale tak naprawdę nikt nie wie, kim jest Elena Ferrante, czy jest w ogóle jedną osobą, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną. Teorii jest mnóstwo, ale co ciekawe, to nie przeszkodziło autorce pracować właśnie nad scenariuszem tego serialu i w ogóle być konsultantką na planie. Z tego, co mi wiadomo, wymieniali łącznie z reżyserem maile, bo Saverio Costanzo też nie wie, kim jest Elena Ferrante, ale ona jako autorka tutaj sprawowała pieczę nad całym projektem. Podobno brała nawet udział w castingach i nadzorowała wybór aktorek do serialu. A to rzeczywiście było zadanie ogromne i wielkiej wagi, bo z jednej strony te bohaterki, czyli Lile i Lenu, pokochały miliony czytelników na całym świecie, bo już nawet nie będę wspominać, w jakich nakładach Genialna przyjaciółka i pozostałe części tetralogii się sprzedały i we Włoszech, i poza Włochami. Do Neapolu ciągną wycieczki, które wędrują po tym mieście śladami bohaterek. No a trzeba było znaleźć bohaterki na różnych etapach życia, bo zaczyna się to w dzieciństwie. Tak, mamy pierwsze dwa odcinki, które były prezentowane na światowej premierze na festiwalu filmowym w Wenecji, opowiadają jakby fragment tej pierwszej książki, kiedy Lena i Lila są jeszcze małe, a później rolę przejmują nastoletnie aktorki. Poszukiwania trwały ponad 8 miesięcy i wyłaniano aktorki z grona chyba ponad 8 tysięcy kandydatek. I łącznie przesłuchano bardzo dużo osób i wybrano 150 aktorów, a statystów w tym serialu ma być podobno aż 5 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o aktorki, to droga, bo miałam okazję też się z nimi spotkać, ich droga na ekran była bardzo ciekawa i nieoczywista, bo część z nich faktycznie marzyła o karierze aktorskiej, ale część z nich, tak jak Margarita Mazzucco, która wciela się w Lenu starszą, czyli nastoletnią, mówi, że przyszła na casting zupełnie przez przypadek. Zobaczyła gdzieś ulotkę w supermarkecie, nawet nie wiedziała, w jakim castingu bierze udział, jakiej aktorki szukają producenci, ale spodobała się, została zaproszona na dalszy etap castingu. Ostatnio też wielkie, tak jak wspomniałaś, festiwal w Wenecji pokazywał dwa pierwsze odcinki. Te wielkie festiwale też otwierają się na serial, bo przecież też w Wenecji kilka lat temu prezentowano pierwsze odcinki Młodego Papieża Paolo Sorrentino. Ale ja teraz pomyślałam sobie, że a kto wie, czy wśród tych 5 tysięcy statystów nie występuje prawdziwa Elena Ferrante? Zostańmy z tą myślą i obserwujmy w takim razie. Charakterystyczne jest to, że rzeczywiście Saverio Costanzo zdecydował się na to, żeby skupić się jednak na aktorach niezawodowych. Tak, taki podobno też był, nie powiem wprost, że wymóg, ale Elena Ferrante podobno bardzo chciała, żeby aktorki, które zagrają w tym serialu, były aktorkami nieprofesjonalnymi, bo bardzo jej zależało na tym, żeby uchwycić tę taką autentyczność, naturalność. I faktycznie Saverio Costanzo wydaje się tutaj dobrą osobą do tej roli. Zresztą to jest reżyser, który już wcześniej dał się poznać jako bardzo, no taki dość duży specjalista od prowadzenia aktorów. Jego poprzedni film Hungry Hearts, zresztą pokazywany także w Wenecji, został nagrodzony. Aktorzy, którzy występowali w tym filmie, dostali nagrodę w Wenecji. To był Adam Driver i Alvaro Rohrwacher, więc Costanzo ma bardzo duże jakby takie, jest bardzo dobry w tym prowadzeniu aktorów i tutaj w tym serialu też to widać, że on wiedział, jak pracować z tymi aktorkami, które są amatorkami. Zresztą mówił, że polegał bardzo dużo na książce, bardzo dużo rozmawiali o tych emocjach i udało mu się jakby zachować taką, no, niezwykłą autentyczność w tych kreacjach. Zresztą dziennikarze porównywali występy tych małoletnich aktorek do tego, co udało się osiągnąć The Florida Project Shona Bakera, który jest tutaj uznawany za jakby takie creme de la creme, jeżeli chodzi o dziecięce aktorstwo. No tak, zdecydowanie. A to Ludovica Nasti i Elisa Del Genio to są te dziewczynki, które występują w dwóch pierwszych odcinkach serialu na podstawie Genialnej Przyjaciółki. Czy to tak rzeczywiście było, że Elena Ferrante sama zgłosiła się do Saverio Costanzo z tą propozycją, żeby to on właśnie zajął się adaptacją serialową Genialnej Przyjaciółki? Podobno tak. Saverio Costanzo wspominał, że on jakiś czas temu próbował zdobyć prawa do jednej z jej poprzednich powieści, zanim jeszcze Elena Ferrante stała się fenomenem popkulturowym. I ona nawet te prawa mu udostępniła. Costanzo pracował nad scenariuszem, ale ostatecznie z różnych względów nic z tego projektu nie wyszło. A Ferrante była bardzo negatywnie nastawiona do wszelkich prób ekranizacji jej twórczości, bo filmy, które powstały do tej pory, jakoś nie spodobały jej się. Natomiast jakby Costanzo też mówił, że nie miał w głowie w ogóle pomysłu na ekranizację żadnej powieści, bo on miał ze sobą doświadczenie pracy nad Samotnością liczb pierwszych i mówił, że z różnych względów to jest doświadczenie bardzo stresujące, kiedy ekranizujemy bestseller, bo zawsze czyjeś oczekiwania zostaną zawiedzone, zawsze będą jakieś krytyczne komentarze, że czegoś nie odwzorowaliśmy tak, jak sobie to widzowie wyobrażali. Natomiast zupełnie niespodziewanie po jakimś czasie dostał maila od wydawcy Ferrante, nie bezpośrednio od niej, że właśnie autorka jest zainteresowana udostępnieniem, jakby zatrudnieniem go do pracy nad serialem. No i tutaj nabrało wiatru w żagle i wspomina, że w tym momencie już nie miał żadnych wątpliwości i zaczęli nad tym projektem pracować do pewnego stopnia wspólnie, bo właśnie wymieniali maile. On twierdzi, że nie wie, kim ona jest i że nawet nie chce wiedzieć, nie jest mu to do niczego potrzebne, ale jakby cały czas tutaj duch autorki unosi się nad tym projektem i tak jak wspominałam, miała tutaj wpływ też na casting i konsultowała scenariusz, podobno też pisała niektóre dialogi. Jest w każdym razie uwzględniona w napisach, jeśli chodzi o autorów scenariusza, więc ten wkład, oprócz tego, że dała historię, musiał jakiś być. Myślę, że to też jest kwestią czasu, że telewizja albo kino zainteresuje się tą historią, dlatego że po pierwsze, no to owładnęła wyobraźnią ludzi na całym świecie, a po drugie, no to jest rzeczywiście fantastyczna historia, świetnie opowiedziana, historia pokazująca wszelkie plusy i minusy, mówiąc tak delikatnie i bardzo neutralnie przyjaźni między dwoma kobietami, przyjaźni, która rozpościera się na kilkadziesiąt lat, a jeszcze z drugiej strony to mamy tę panoramę Neapolu, to może też o tej warstwie porozmawiajmy, powiedzmy wizualnej czy scenograficznej, bo tutaj też spore wyzwanie przed twórcami stało, jeśli chodzi o serial Genialna Przyjaciółka. Tak, bo akcja książki rozgrywa się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, rozpoczyna się w Neapolu w latach 50. i żeby odnaleźć ten Neapol, a konkretnie dzielnicę Rione Luzzatti, w której wychowują się bohaterki, to nie było łatwe, bo kiedy twórcy wyjechali zobaczyć, jak wyglądają te miejsca, to okazało się, że no one dzisiaj no nie wyglądają tak jak w latach 50. Trzeba było po prostu wybudować całą scenografię niemalże od zera, bo nawet jeżeli by się udało znaleźć takie pomieszczenie, takie osiedle, w którym mogłyby mieszkać Lenu i Lila, to na kilka miesięcy trzeba by wyeksmitować wszystkich mieszkańców, a to nie wchodziło w grę, wiadomo. Więc tutaj też Costanzo wspominał, że wzorowali się bardzo na takim dickensowskiej estetyce, więc jest dużo tutaj szarości, sepi. Chciano, jakby, żeby to było bardzo takie oszczędne w scenografii, ale jednocześnie, żeby miało w sobie jakiś taki szlachetny rys, więc budynki, które po wybudowaniu były białe, zostały poszarzone, żeby wyglądały bardziej jakoś no, ciekawiej w obiektywie kamery. I cała ta dzielnica została praktycznie odwzorowana. Mamy też tunel słynny, którym uciekają Lenu i Lila, kiedy chcą zobaczyć morze, jak wiemy w pierwszym tomie powieści. To jeszcze może porozmawiajmy przez moment o właśnie o tych bohaterkach, co one sobą reprezentują. Każdy, kto przeczytał tetralogię Eleny Ferrante, oczywiście orientuje się mniej więcej, co może się wydarzyć w tym serialu, który przecież też ma być rozpisany na 4 serie i każda seria ma odpowiadać kolejnym tomom powieści. To mają być w sumie 32 odcinki. To jest historia, myślę, też bardzo ważna do opowiedzenia akurat teraz. Tak, z jednej strony to jest historia tej kobiecej przyjaźni, która tutaj jest, w ogóle nie jest sentymentalna. Na dzieciństwo też tutaj nie jest takie, no jest zupełnie pozbawione sentymentalizmu, bo Ferrante i Costanzo pokazują je jako mało sielankowe i warunki, w jakich dorastają Lenu i Lila, jak wiemy, są bardzo trudne. I esencją tej opowieści, zarówno w książkach, jak i w serialu, jest przesłanie, że tylko kultura i wiedza daje nam wolność i że nauczyciel może nam uratować życie. Jeżeli ktoś dostrzeże nasz talent i da nam narzędzia do tego, żebyśmy mogli się rozwijać, to jest jedyny sposób, żeby wyrwać się z biedy, żeby móc po prostu decydować o swoim losie. I to jest takie przesłanie no, niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, a także feministyczne, bo mimo, że w książkach ani razu nie pada słowo feminizm, to jednak to do dzisiejszych czasów można bardzo łatwo i bardzo ładnie się to przenosi. To prawda. A zapytam cię jeszcze z takiego czysto punktu widzenia widza. Jak twoim zdaniem się udał ten casting i jak jako pewnie też czytelniczka książek oceniasz, czy te bohaterki, to jak one są pokazane na ekranie, czy tobie Lenu i Lila się podobają? Ja widziałam do tej pory tylko te dwa odcinki, w których występują Ludovica Nasti i Elisa Del Genio, czyli te pierwsze małoletnie bohaterki. I one są wspaniałe. Są właśnie prowadzone w tak niezwykle autentyczny sposób i wszystkie emocje, jakie one odtwarzają na ekranie są naprawdę niezwykle naturalne, a wiemy, że to też nie są zawsze łatwe sceny i też te emocje, które dzieciaki wyrażają, nigdy nie są tam wyrażone wprost, bo bardzo dużo tych postaci opiera się na takim jakimś drobnych gestach, detalach, a dziewczynki naprawdę, naprawdę dobrze sobie tutaj dają radę i z tego co wiem, to też bardzo, bardzo ciekawa dynamika się między nimi wytworzyła na planie, bo kiedy jednej coś zaczęło lepiej wychodzić, to druga czuła się zdopingowana, żeby jej pomóc, a z drugiej strony robiło jej się przykro, że koleżanka tutaj nie wyszło dobrze w dublu i należałoby ją tutaj jakoś bardziej wesprzeć, więc też wróżę dziewczynom bardzo, bardzo jakby dobrą przyszłość w karierze filmowej, bo wiem, że wszystkie cztery planują rozwijać swój talent i chcą występować dalej, a faktycznie tutaj w tych dwóch odcinkach widać, że jest ogromny potencjał. W serialu jest jeden bardzo wzruszający moment, który też się pojawia w zwiastunie, w kluczowej scenie pierwszego odcinka, kiedy właśnie Lenu odkrywa, że jej los z Lilą zostały powiązane, że to jest właśnie ta relacja, która wyznaczy kierunek właściwie całego jej przyszłego życia. Pojawia się bardzo poruszająca, piękna muzyka Maxa Richtera. Jest to remix, można tak chyba powiedzieć, 4,5 roku Vivaldiego i mam wrażenie,